kapına geldim. Kusurum elime aldım. Kabul eyle, tövbe kıldım. Dem bu dem saat bu saat. Dem bu dem saat bu saat. Kabul eyle, tövbe kıldım. Dem bu dem saat bu saat. Dem bu dem saat bu saat. Kan ile elimi yudum. Yakşılara yaman dedim. Rızasız çok lokma yedim. Dem bu dem saat bu saat. Dem bu dem saat bu saat. Rızasız çok lokma yedim. Dem bu dem saat bu saat. Dem bu dem saat bu saat. Noksanıyam yüzüm kara. Mürvet ettim durdum dara. İlahi yandırma nara. Dem bu dem saat bu saat. Dem bu dem saat bu saat. İlahi yandırma nara. Dem bu dem saat bu saat. Dem bu dem saat bu saat.